الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پہلی آیت پڑھیے سے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت اور حرمت والے گھر کعبہ کو دنیا کے قیام کا سبب بنایا ہے. دنیا جو قائم ہے اس وجہ سے قائم ہے کہ کعبہ قائم ہے. کعبہ کی ایک جو ہے پتھروں کی دیوار ہے وہ قائم ہے, اور ایک کعبہ کے پیچھے کعبہ کی حقیقت ہے, وہ کعبہ والے اعمال ہیں وہ قائم ہے, اور ایک صورت کعبہ ہے جو کعبہ کی چار دیواری والی عمارت ہے, اور ایک حقیقت کعبہ ہے جو منوارات ہیں جو کہ اس پر نازل ہوتے ہیں. دراصل قیام کعبہ جو ہے تو وہ اس کے روحانی اعمال کا قائم رکھنا ہی ہے, اسی طرح اس کی ظاہری عمارت بھی قائم ہے اور اس سے ساری دنیا قائم ہے. یا دوسری عمر آ گیا تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے. ایک آدمی بھی اللہ کے سلک والا باقی رہا تو اس نے قیامت کو روکا ہوگا, جو ایک دن رہا بس پھر قیامت برپا ہو جائے. تو ہمایا گیا کہ انسانوں کے ذمہ لازم کیا اللہ نے کہ وہ حج کی نیت کر کے اللہ کے گھر کی طرف آئیں, اور جو آدمی اس سے گردانی کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت ناپسند ہیں. اتنا ناپسند ہے کہ اس گناہ پر ان کی کوئی سزا بھی نہیں مقرر کی جا رہی, صرف اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے بے نیاز ہے. دراصل کعبہ دراصل حج جو ہے یہ مناسک کے حج یعنی وہ اعمال جو حج میں کیے جاتے ہیں ان کے پیچھے ایک جذبہ ہے, ایک تفصیل ہے, اور اس جذبے کو زندہ کرنے کے لیے, اس حقیقت کو اثر کرنے کے لیے ہر سال یہ ایام منائے جاتے ہیں, اور اس میں مناسک کے حج کو ادا کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے. اس میں بیت اللہ شریف کا طواف, اس پر تو بات کر لی پچھلے جمعوں میں, پھر سائی پر بات ہو گئی, یعنی منا کے قیام پر بات ہو گئی. تو میں منا کے قیام کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی. یاد آیا منا میں پانچ یا چھ دن ٹھہرایا جاتا ہے, آٹھ پھر حجہ کو منا میں منتقل ہو جاتے ہیں حاجی, آٹھ نو کو عرفات کے لیے نکلتے ہیں, پھر واپس آ کر مسلسل میں رات گزار کر دس کو پھر منا میں آ جاتے ہیں. دس گیارہ بارہ چار دن ہو گئے, اور تیرہ دن کے ٹھہرنے کے جب یہ مسئلہ کوئی بعض تاریخ کو آنا چاہے تو اس کی اجازت ہے, تیرہ دن کو ٹھہرنا چاہے تو افضل ہے. وہ پانچ دن کا قیام منا میں کروایا گیا, تو یہ اصل میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو اللہ کے دربار میں پیش ہوئی اس کی یادگار منانے کے لیے کیا جاتا ہے, تاکہ وہ قربانی پانچ دن یہ مراقب رہے, پانچ دن یہ دھیان جمائے رکھے, پانچ دن یہ غور و فکر میں رہے, اس قربانی کے عظیم یادگار کے سلسلے میں جو اس میدان منا کی وادی میں اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جو ظاہر ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے ایک بیٹے کو لٹا کر اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر زور سے شریر کے گرے پر پھیر دی, یہاں تک اس چیز کی ایک آواز نکلی, اور وہ جو جذبہ محبت ان کے ذہن میں تھا بس دباؤ کر گر گیا. وہاں بیٹے کو اللہ نے بچا لیا. لہٰذا یہ ایک عظیم کارنامہ وہاں پر ہوا ہے, جو عظیم کارنامے کی یادگار کے طور پر مینار میں پانچ دن قیام کیا جاتا ہے, کہ تم جو ملت ابراہیم ہو اور ملت ابیک ابراہیم ہو سب ماغ المسلمین، تو تم ملت ابراہیمی ہو جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو ملت ابراہیمی کی جو بنیادیں ہیں اس میں ایک بنیاد قربانی کی ہے، اور قربانی میں اپنی جان اپنی اولاد یہ سب سے اوپر والے درجے ہوتے ہیں جن کو جن کے لیے آدمی ہر خرابی ہر گندگی میں مبتلا ہوتا ہے، ہر گڑبڑ کر لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے پروفیسروں کو دیکھا نا، جانوں کے بارے میں بڑے باوصول ہوتے ہیں، اتنے باوصول کے آدمی کو حیرت ہوتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے یا انہیں بچے دھیان میں آ جاتے ہیں بس سارے اصول بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد پتا چلا کہ یہ تو اصول اس لیے برت رہے تھے کہ اصولوں کا نقصان دوسروں کو ہو رہا تھا، فائدہ ان کو ہو رہا تھا۔ جب فائدہ جب نقصان ان کو اصول کا ہونے لگا تو اصول کو ہی چھوڑ دیا کہ کہتے ہیں اصول پر عمل کریں، لیکن اور لوگ عمل کریں، نقصان وہ اٹھائیں، فائدہ مجھے ہونا چاہیے، اور اصول پر میں عمل کروں تو نقصان میں اٹھاؤں، فائدہ لوگوں کو ہو گیا، کیا فائدہ ہے جی؟ سال کا حال ہوتا ہے۔ تو یہ جذبہ، اولاد کی محبت کا جذبہ منا کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر دیا۔ امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو ہے تو ملت ابراہیمی ہے، ملت ابیک ابراہیم وسب ماکم المسلمین، کہ یہ اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو جسے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور ابراہیمی ملت جو ہے اس کی کچھ بنیادیں ہیں، اس میں ایک بنیاد قربانی ہے، اور قربانی کیونکہ منا کے میدان میں ادا ہوئی، اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا، یہ جگہ ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے جسے مسجد منہر کہتے ہیں، چھوٹی سی مسجد ترکوں کے زمانے کی بنی ہوئی ہے، اس جگہ لٹا کر اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ابراہیم علیہ السلام شریف پھیری ہوئی تھی۔ لوگ آئے پانچ دن اس دھیان اس مراکز میں غور و فکر میں گزار دے کہ ہماری بنیاد قربانی پر ہے، زیادہ اپنے مال جان اولاد جذبات محبتیں ساری کی ساری چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پر قربان کرنا ہے، اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ اور تو یہ بات ہوتی ہے کہ جس جگہ جو عمل ہوا ہوا ہوتا ہے، اچھا عمل ہو تو اس عمل کے عمل پر جو انوارات ظاہر ہوئے ہیں اس انوارات کا ایک تاثر اس سرزمین پر ہوتا ہے، اور جو خراب عمل ہوا ہوا ہو تو اس عمل کی نوست کا ایک اثر اس سرزمین پر ہوتا ہے، اور یہ انوارات کا اور غلبتوں کا اثر جو ہے جو اعمال کی وجہ سے کسی سرزمین پر آئے ہوئے ہوتا ہے، یہ اس پر اس کے اثرات اس پر جاری ہوتے ہیں، اور روحانیت والے لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا یہاں سے جلدی جلدی اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے اور روتے ہوئے گزرو، کہ وہ زمین ہے جہاں قوم سمود پر عذاب موجود ہے، اس عذاب کی نوست ابھی تک اس میں ہے، لہذا اسے جلدی گزرا جائے، اس سے ذرا نہ ٹھہرا جائے، تو جتنا آدمی زیادہ ٹھہرے گا اتنا اس نوست کے اثرات اس پر آئیں گے۔ ابھی بھی جب عرفات کو جاتے ہیں آدمی اور واپس آتے ہیں مزدلفہ کے لیے واپس آتے ہیں تو درمیان میں جگہ آتی اس کو کہتے ہیں وادی محصل، وادی محصل سے آدمیوں کے لیے حکم ہے کچھ جلدی جلدی گزریں، وہاں نہ ٹھہریں نہ وہاں قیام کریں، جتنا جلدی اسے گزر سکتے ہیں وہاں سے گزریں، کیونکہ وادی محصل وہ جگہ ہے جہاں ابراہ کا لشکر تباہ ہوا، ابراہ کے لشکر پر جو پرندوں نے کنکر پھینکے تھے وہ عرفات اور مزدلفہ کے درمیان وادی محصر میں پھینکے تھے، وہاں تباہ ہوا تھا، تو لہٰذا وہ جگہ ہے جہاں ابراہ تباہ ہوا ہے، لہٰذا اس کے تباہی پر جو نوسط اس وقت نازل ہوئی ہے وہ نوسط زمین کو پکڑے ہوئے ہیں، ابھی تک اس کے اثرات ہیں، آج ہی کے لیے حکم ہے کہ وہاں سے ٹھہرے نہیں، وہاں قیام نہ کرے، وہاں سے جلدی جلدی پکڑے تاکہ اس نوسط کے اثرات نہ آئیں۔ تو ایسے ہی جو سرزمین ہیں جو جس سرزمین پر نیک عمل ہوا ہے اور جس سرزمین پر خراب عمل ہوا ہے وہ اس کے اثرات کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہیں، اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اس لیے جو میدان کا میدان ہے عظیم قربانی جو اسماعیل علیہ السلام کی پیش کی گئی ہے اس کے انوارات اور برکات کو لیے ہوئے، تو پانچ دن جو ہے پانچ دن جو گزارنا ہے ایک اس دھیان اور سوچ اور فکر اور مراقبے میں جو قربانی کے پیچھے ہے، اور ایک ان انوارات کے دھیان میں جو سرزمین پر نازل ہو رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے اور قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے, صبح ان انوارات سے کل جو ہے وہ منور ہو. یہ دو کام منام ہیں حج کے رخ کے ہیں, ایک قربانی کا مراقبہ اور جذبہ قربانی کا اپنے اندر پیدا کرنا, اور ایک اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے اوپر جو منا پر جو انوارات کا نزول ہوا ہے ان انوارات سے قلوب کو منور کرنا اور قلوب کو فیضیاب کرنا. مجھے بھائی جی کو پتہ نہیں ہو تو سمجھتا ہے کہ بس پانچ نمازیں پڑھ لی ہیں, باقی تو منا میں آج کا کوئی عمل مقرر ہوا ہی نہیں ہے, لہذا لوگ بیٹھ کر تاش کھیلنا شروع کر دیتے. حاجی صاحب نہ اللہ کی طرح متوجہ ہونا, نہ دعا کرنا, نہ ذکر میں لگنا, نہ تلاوت میں لگنا, نہ عبادت میں لگنا, بس کیونکہ وقت گزارنے کا اس کا طریقہ اللہ کے تعلق ہے, وقت گزارنے کا طریقہ سیکھا ہی نہیں ہے بیچارے نے, لیکن یہاں نہیں سیکھا ہے تو وہاں کیا کرے گا, زیادہ وہاں تنگ ہوگا, یہ پریشان ہوگا. جب مناسب کے حج کے پیچھے جو جذبات ہیں, جو احساسات ہیں, ان کا آدمی کو پتہ نہ ہو اور اس احساس اور دھیان میں آدمی ڈوبے نہیں, ان قربانیوں کو یاد نہ کرے جو ان جگہوں کے ساتھ متعلق ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہیں سیدھا لا کر ڈال دیا گیا, ہمیں زمین پر ڈال دیا گیا ہے اور کوئی کام ہی ہمارے مقرر نہیں ہوا ہے, حالانکہ وہ تو بہت اہم کام مقرر کیا ہوا ہوا ہے. کیا آپ ذبح عظیم جو اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں وہ عظیم قربانی جو یہاں دی گئی ہے اس کے جذبات کو اپنے اندر زندہ کر, اور اس کے دھیان کر, سوچ کر, فکر کر, مراقبہ کر, اور یہ دھیان کر کے ان پر جو انوارات نازل ہوئے ہیں اس جگہ مجھے اللہ تبارک نے بلایا ہے, وہ انوارات مجھ پر ہی برس ہے, مجھ پر بھی اس کا ان کے سوز برکات آ رہی ہیں. تو یہ دھیان ہے منا کے ساتھ متعلق. پھر منا کے بعد حاجی کو نو ذی الحجہ کو صبح سویرے عرفات کو بھیجا جاتا ہے, اور حج جو ہے تو حج کے تین کچھ فرائض ہیں, کچھ واجبات ہیں, کچھ شرط ہیں. حج کے فرض جو ہے وہ تین ہی ہیں, ایک احرام بننا, ایک ہے تو عرفات میں کھڑا ہونا, اور ایک طواف زیارت کرنا. کوئی آدمی نو ذی الحجہ کے سورج طلوع ہونے سے لے کر دس ذی الحجہ کے طلوع فجر تک اس میں تھوڑی دیر کے لیے عرفات کے اندر ہو گیا, بس یہ حاجی ہو گیا. یہاں تک کہ آدمی کسی کو پتہ نہ ہو اور عرفات سے باہر کھڑا ہوا ہوا ہو اور آخری ایک منٹ رہ گیا تو کسی آدمی نے دوسرے زور سے کھینچ کر اندر کر دیا, احرام اس کا بندہ ہوا تھا نیت اس سے کی ہوئی تھی, زور سے اندر کر دیا, اس نے کہا کدھر کدھر کھینچ ماچل طرح کا گیا اور بس ایک منٹ کے لیے اندر ہو گیا, اور اسے کہا کہ بولے تو داخل ہوا, تو اسے کہا تو آپ تو سارا وقت عرفات سے باہر کھڑے رہے, بس ایک منٹ میں نے اندر کیا جی ہو گئے, تھوڑی دیر کے اندر ہو گیا آدمی, کیونکہ اس جگہ ایسی عظیم توبہ قبول ہوئی ہوئی ہے جو چالیس سال کے رونے کے بعد اللہ تعالیٰ بلسلام کی توبہ یہاں قبول ہوئی ہے. تو ایسی رحمتوں کا نزول اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے جوش مار کے اتری ہے, ایسی رحمت کا نزول ہوا ہے کہ اس دن کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کی مغفرت کے لیے ایک عظیم دن کے طور پر مقرر کر لیا, اور وہ وقت جب آتا ہے جب ان کی توبہ قبول ہوئی ہے تو اسی طرح مستدار رحمت کا نزول ہوتا ہے اور جانے والوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لہذا یہ عرفات جو ہے یہ تو پچھلی زندگی پر نادم ہو کر اسے توبہ طائب ہو کر اس کو مکمل طور پر ترک کر کے نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ایک عزم کرنے کا دن ہوتا ہے. توبہ کیسے کہتے ہیں؟ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو گزشتہ کیا تھا اس پر آدمی کو شرمندگی ہوئی, اس پر یہ ناظم ہوا, اور آئندہ کے بارے میں اس نے اٹل فیصلہ کر لیا کہ آئندہ مجھ سے یہ کوتاہیاں نہیں ہوں, اور جو کوتاہیوں کے اثرات جن پر آئے ہوئے تھے اس کا ازالہ کر دیا, پیسے کسی کے دیے تھے تو اس کو ادا کیے, نمازیں رہ گئی تھیں قضا ان کی ان کو دہرائی, روزے رہ گئے تھے قضا ان کی دہرائی, زکات رہ گئی تھی جتنے عرصے کی تھی وہ حساب کر کے ادا کی, اب توبہ مکمل ہو گئی، گزشتہ غلطی پر ندامت ہو گئی، آئندہ اس کو ترک کرنے کا پکا ارادہ ہو گیا، اس سے جو چیزیں چھوٹ گئی تھی ان کو ادا کر دی. غفار قدم جو ہے یہ اس عظیم توبہ کے لیے ہوتا ہے، اور یہ یادگار آدم علیہ السلام کے قبول توبہ تھی کہ وہ 40 سال پریشان ہو کر روتے رہے. اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جتنے آنسو آدم علیہ السلام نے بہائے ہیں سارے بنی آدم کے آنسو اگر اکٹھے کیے جائیں تو اس سے زیادہ ہیں. اور آدم علیہ السلام سے جنت کا خطا ہوئی، یہ خطا بھی خطا احمد قصدن خطا نہیں ہے کہ میں اللہ کا حکم کیسے ہے لیکن میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں، یہ خطا کرنا بغاوت کی خطا ہوتی ہے. اور دوسری، اللہ کا حکم کیسا ہے لیکن میرا مفاد اس میں ہے لہذا میں اس کو توڑ رہا ہوں، یہ مفاد کے لیے خطا ہوتی ہے. اللہ کا حکم تو ایسے ہے لیکن میرے نفس ایسے مزہ آ رہا ہے لہذا میں اپنے نفس مزے کے پیچھے چلوں گا، یہ خطا جو ہے تو یہ مزے کے لیے. تو خطا یا ہوتی ہے مزے، نفس کے مزے کے لیے یا مفاد کے لیے، اور یا جو ہے تو باغیانہ جذبات کے لیے. انبیاء علیہ السلام ان باتوں سے پاک ہوتے ہیں، مبرہ ہوتے ہیں، جو نفس کے مزوں کے لیے خطا کر رہے ہوں یا مفادات کے لیے خطا کر رہے ہوں یا اللہ کے حکم سے بغاوت اختیار کر کے خطا کر رہے ہوں. ہاں، بھول نشان جو ہے تو انسان پر اللہ نے لگائے ہوئے ہے، انسان سے بھول چوک ہو سکتی ہے، تو نشان اس پر تاری ہو سکتا ہے، بعد کو بھول سکتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے کہ نشان پر بھی اتنی سختی سے کا معاملہ کیا جاتا ہے کہ عام آدمیوں سے بڑی بڑی خطائیں ہوں تو ان کو نہ پوچھا جائے. تو اس لیے ایک اللہ کا حکم جو رہ گیا وہ نسیان اور خطا سے رہ گیا، اس پر زمین پر اتار کر 40 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ نے روتے ہوئے چھوڑا. 40 سال شبلی سے خطا ہوئی تو اس نے کہا آپ نے خطا کیوں کی؟ اس نے کہا کہ یہ خطا تو آپ نے کروائی ہے مجھے، جیسے ہم لوگ کے فائدے کی کوئی بات ہو، فائدہ لینا ہو، تو اس کو کسی کو نہیں پوچھتے، کسی سے نہیں کہتے ہیں دعا کرو مجھے توفیق ہو جائے کہ میں پیسے کمانے کے پیچھے جاؤں. نماز پڑھنے کا کہو تو کہ اللہ توفیق دے تو پڑھیں، تو کوئی اللہ تعالیٰ کھانے کی مفت توفیق دی ہوئی ہے، کمانے کی مفت توفیق دی ہوئی ہے، اور یا تو نماز کی توفیق دیا تو یہ بطور احسان مانگتا ہے کہ مجھ پر بغیر کسی کوشش کرنے کی. چاہے خطائے رسیانی، اس پر اتنے سخت حالات تاری کر دیے کہ 40 سال روتے رہے، اور شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اور نہ ندامت ہوئی نہ تو بتائر ہوا اور نہ اس کو ترک کرنے کا عزم کیا. بس تو یہ نہ بیوقوفی کی علامتوں میں سوچتی ہے، غلطی کو تسلیم نہ کرنا، اس پر معافی نہ مانگنا، اور اس کو درست کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بیوقوف آدمی کی علامتیں ہیں. ان کی خطا کو دکھاؤ، اس کو تسلیم نہیں کرے گی. خطا کو دور کرنے کے لیے کہو، اس کے لیے تیار نہیں ہو. تو سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی بیوقوف ہے، اس نے کچھ حاصل نہیں کرنا ہے، اس سے جتنی جلدی جان چھڑائی جا سکے اس سے جان چھڑائی جائے. اہم اگر کچھ حاصل نہیں کرنا بیوقوف نے، اور بیوقوفی کی علامتوں میں سے بڑی علامت ہے اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا، اس کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرنا. آدم علیہ السلام سے خطائے نسیانی ہوئی تو ان کو جب بات پرست کی گئی تو انہوں نے کسی نہیں کہا کہ بھول گیا تھا، انہوں نے کہا یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، یا اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت کی معاف نہیں کی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یا اللہ ہم تو بڑے خسارے والے ہو جائیں. فوراً ندامت، خطا کو تسلیم کرنا، اللہ کے رجوع کرنا، گڑگڑانا اور معافی کے پیچھے لگ جانا، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ 40 سال زمین پر روتے ہوئے چھوڑا ہے. آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا ہے تو ان کو اتارا گیا ہے سرانزیت میں، جس جگہ کا نام سرانزیت پہلی کتابوں میں آیا ہے، اس کو آج کل سری لنکا کہتے ہیں. اس کا بھی وہ پہاڑ ہے جس کو کوہ آدم کہتے ہیں، اور یہ جامعہ میں لوگوں نے اس بات کو بھی بتایا کہ اس پر ابھی ایک پتھر ہے جس کو اس پتھر کے اوپر پیر کا نشان ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پیر کا نشان ہے. ہندو نے ایک تاریخ چلائی تھی نا کہ ہندو جو ہیں وہ یہاں کے مقامی اصلی لوگ ہیں, ہندوستان کی اصلی آبادی ہے, اصلی مالک ہندوستان کی, اور مسلمان باہر سے آئے ہوئے ہیں. بلکہ جب سنسی کی دیوبند کی سلسلہ تقریبات ہو رہی تھی تو اس میں موجود تھا ہندوستان میں. وہ اندرا گاندھی جی بھائی اسے تقریر کی تو خوران سیاسی لیڈر اس نے کہا کہ اس ادارے کے اکابرین نے ہمارے پتا جی کے ساتھ مل کر ہندوستان کی آزادی میں عظیم کارنامے سر انجام دیے, اور بہرحال ہندو مت یہاں کا مقامی مذہب ہے, اسلام باہر سے آئے ہوا مذہب ہے. اس سب تقریر میں کہا تو نے تحریک چلائی کہ ہندو یہاں کا مقامی ہے, مالک ہے یہاں کا, اور مسلمان باہر سے آئے ہوئے. تاج مولانا حسن مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہوتے تھے مسلمانوں کے وہاں, ان نے تاریخ چلائی, ان نے کہا کہ یہ مسلمان کا اصلی وطن ہے, کیونکہ پہلا مسلمان آدم علیہ السلام تھا, آدم علیہ السلام سری لنکا میں کوئی آدم پر اترا ہے, ابھی تک اس کے نام پر اس پہاڑی کا نام کوئی آدم ہے سری لنکا میں ابھی بھی, اور آدمی کے پیر کا نشان بھی پتھر پر ہے. ان کو وہاں ڈالا گیا اور ان کی اہلیہ مبارکہ جدہ علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا. جدہ ہے, جدہ جو قصبہ ہے سعودی عرب کا, اور ہے یہ آباد ان کے نام پر, جدہ کہتے ہیں دادی, وہ دادی صاحب کا قصبہ ہے. غالباً مزار ان کا ہے, مشہور مزار ہے جو لوگوں کو معلوم ہے, یہاں دفن ہے. آدم علیہ السلام کا مزار تو نہیں معلوم ہے, ہوا علیہ السلام کا معلوم ہے. اور 40 سال پھرتے رہے, روتے رہے, پھرتے رہے, اللہ کے حضور معافی مانگتے رہے, مانگتے رہے, مانگتے رہے, یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں 9 ذوالحجہ کو ایک دوسرے کو پہچانا, توبہ قبول ہوئی اور ملے ایک دوسرے. تو لہٰذا یہ عظیم توبہ کی یادگار ہے. تو عرفات کو تو جا کر اگر آدمی نے گزشتہ پر ندامت نہیں حاصل کی اور آئندہ کے لیے توبہ تائب نہیں ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاک ہونے کے لیے نہیں گیا تھا, یہ ڈرائی کلین ہونے کے لیے گیا. تو آج کوئی ڈرائی کلین نہیں ہے, آج کوئی ڈرائی کلین نہیں ہے. تو ہمارے ایک دوست ہے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے والد صاحب کے ساتھی کے گھر سے کہ اس نے بیوی کو قتل کر دیا شہر میں, میں اس کو ملنے کے لیے جاؤں گا. تو میں نے کہا کہ بندے قاتل کا ساتھ دینے کے لیے جاتے ہو, دفاع کرو, پڑا رہے. خیر نکل کر جب آیا تو فوراً حج پر گیا. تو میں نے اس نے کہا کہ حج پر گیا, میں نے کہا ڈرائی کلیننگ کے لیے گیا ہے. جب حج سے واپس آیا تو پھر آیا میرے ساتھ, میرے پاس دوست سے کہا کہ یہ رہا اس اجازت کہ نو اسپتال کے دے وہی گورما اسپتال ہے ملنے کے لیے چلے. میں نے کہا کیا بات اس کی ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا اس کو کینسر ہو گیا ہے. تو میں نے کہا سر ڈرائی کلیننگ کامیاب کیوں دے ساسی, اس کی ڈرائی کلیننگ کامیاب ہو گئی ہے, جس کو اللہ نے پکڑ لیا, جس ظالم کو اللہ دنیا پکڑ لے, تو آخرت کی اس کی مصیبت کم ہو جائے. تو عرفات میں کھڑا ہونا جو ہے وہ صرف او خر عیسیٰ سی و مکر وال باز آئے دھنو خر باشد, عیسیٰ علیہ السلام کا گدا مکہ چلا جائے واپس آئے گدا ہی ہوتا ہے, انسان نہیں بنو, بلی بزرگ نہیں بنو. خر عیسیٰ سی و مکر وال باز آئے دھنو خر باشد. تو عرفات میں کھڑا ہونا صرف اپنے بدن کو کھڑا ہونے کے لیے نہیں ہے, وہاں پر ایک جذبہ ہے کہ گزشتہ پر نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے آدمی, آئندہ کے لیے پکا ردا کر لے کہ یا اللہ آئندہ کے لیے میں توبہ تائب ہو گیا اور آئندہ میں خطا اور گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا, اور جو مجھ سے خطائیں اور گناہ ہوئے ہیں ان کے ازالے کی کوشش کر لے, کسی کا حق دبائے حق دے دے. ہمارے یہاں پروفیسر صاحب ہوتے تھے, شکل صورت ان کی ایسی ہوتی تھی کہ دیکھنے والا بھی سمجھتا کہ خضر علیہ السلام آ گئے, سب ڈاڑی اور تو حج پر گئے ہوئے تھے. کہ کہتے ایک سندھی وڈیرا آیا, اس نے کہا, اس نے جب دیکھا اس نے کہا یہ تو کوئی بہت بڑا بزرگ بیٹھا ہوا ہے, حالانکہ میں انگریزی کا پروفیسر تھا یہاں کا. تو آیا ملا جی, آگے ملا اس کا حضرت صاحب, آج اپنے آپ کو چھپائیں گے نہیں, آج سچ سچ حق بات بتائیں گے کہ کیا سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. اس نے کہا بالکل سب کچھ معاف ہو جاتا ہے, سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ان کا خلجی صاحب, ان کا نام تھا علاؤالدین خلجی, میں نے کہا علاؤالدین صاحب آپ نے سندھی بٹیرے کو غرق پرک کر دیا, مسائل غرق پرک کر. تباہ برباد کر دو. تو کہ وہ کیسے, میں کو بتانا چاہیے تھا کہ سارے گناہ معاف ہو گئے عرفات میں کھڑے ہونے پر, بالکل معاف ہو گئے, لیکن آپ جو زمینیں لوگوں کی دبائی ہے, جو پیسے دبائے ہیں اور جو ظلم کیے ہوئے ہیں, وہ ادا کرنے ابھی باقی ہیں. اس کی خطا معاف ہوئی ہے جو آپ نے اس کو گناہ کر کے یہ کیا, ظلم کیا, تو ظلم معاف ہوا ہے. وہ پیسے معاف نہیں ہے جو آپ نے دبائے ہوئے, وہ زمین معاف نہیں ہے آپ نے دبائی ہے. اس نے کہا کیسا ہوئے گا, دس ہزار روپئے میں پکار ہوں. تو لہٰذا عرفات جو ہے اس کے پیچھے تو بتائے ہونے کا جذبہ ہے, گزشتہ پر نادم, آئندہ پکا کرنا, ارادہ کرنا گناہ کے ترک کرنے کا, اور جو گناہ اس اپنے گناہوں سے جو لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے اس کا ازالہ کرنا. اللہ پاک عمل کی توفیق کے ساتھ.